viața mea. Printre foșnete târzii, pașii ți se aud cum vii. Clipele se duc acum spre un sfârșit. Mă ridici din besna grea și-mi redai lumina ta. Tu vei fi mereu în viața mea. Dincolo de nori, dincolo de cer, vreau să fiu cu tine, Domnul meu. Tu mă înveți să zbor înspre cerul meu. Dincolo de nori, vreau să fiu și ochii mei privesc la cer, sunt un înger efemer, renăscând prin viața ta dragostea mea. Zborul este dorul meu.